roczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób oskarżonych o działanie na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy organizacji mistrzostw kilka lat temu. Minister Sprawiedliwości ma odpowiedzieć, nie wiadomo czy odpowie szef rządu. Tak szef Kancelarii Premiera mówi odpowiedzi na list wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej co do ustaw o sądownictwie. Na koniec sprawdzimy, jak idą przygotowania do świąt za oceanem. Akt oskarżenia wobec 7 osób działających na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej przygotowała prokuratura. Wśród oskarżonych są były prezes i były wiceprezes związku. Wraz z 5 innymi osobami oskarżeni są o wyprowadzenie w sumie 3,5 miliona złotych z kont PZPS. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik powiedziała, że sprawa dotyczy m.in. nieprawidłowości przy organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce w 2014 roku. Przed sądem stanie nie tylko były prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale również były wiceprezes tego związku oraz prezes Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, sędzia siatkówki oraz członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz osoby, które przez wiele lat współpracowały z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Prokurator zarzucił tym osobom nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenie znacznej szkody majątkowej. Oskarżeni zawierali umowy, które miały zawyżone ceny usług. Wystawiano także faktury VAT poświadczające nieprawdę. Grozi im do 10 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro planuje odpowiedzieć na list wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. W Trójce mówił o tym szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W piątkowym liście Wery Jourovej zaapelowała ona do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o skonsultowanie nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym z Komisją Wenecką i wstrzymanie pracy do czasu otrzymania oceny. Michał Dworczyk powiedział, że apel wiceprzewodniczącej był nietrafiony. Dodał, że nie przesądza, czy na list odpowie premier Mateusz Morawiecki. To jej indywidualna inicjatywa i też warto podkreślić, że miała ona miejsce, zanim zostały wprowadzone do projektu poprawki, które zmieniły projekt ustawy, która została ostatecznie w takim kształcie przyjęta. My co do zasady odpowiadamy na wszelkie pisma i wystąpienia ze strony komisji czy jej urzędników, ale jak będzie w tej konkretnej sytuacji, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro odpowie, to będzie to w moim przekonaniu wystarczająco. Na list wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odpowiedział już marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym została przyjęta przez Sejmy w piątek. Nowe prawo rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, na przykład za działania kwestionujące powołanie innego sędziego. Bezrobocie trochę powyżej piątki. Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,1%. Przypomnijmy, ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w poprzednim miesiącu bezrobocie było właśnie na takim poziomie. Jakie są dalsze perspektywy, o tym mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę, jak silny jest popyt na pracę ciągle w gospodarce, jak wygląda demografia, to znaczy, że z rynku pracy schodzą kohorty bardziej liczne, a wchodzą wyraźnie mniej liczne. To jest taka zmiana przez najbliższe około 5 lat będzie widoczna na rynku pracy, to my nie zakładamy, żeby stopa bezrobocia jakoś pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego miała szybko rosnąć. Przypomnijmy też, że w październiku bezrobocie było na poziomie 5%. Domy z tysiącem lampek, choinki ubrane już na początku grudnia, domki z piernika, świąteczne kartki i wszechobecne akcje charytatywne. To nieodłączne elementy świąt Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych. O świętach za oceanem opowie nasz korespondent Marek Wałkuski. Wyjątkową atmosferę świąt w Stanach Zjednoczonych podkreślają miliony lampek, którymi Amerykanie przystroili swoje domy. Na ich posesjach stoją także podświetlane bałwany, święci Mikołajowie, renifery i postacie z kreskówek. Przed wieloma domami znajdują się szopki. Jest też świąteczna muzyka. Okres przedświąteczny w Stanach Zjednoczonych obfituje w akcje charytatywne. W większości amerykańskich domów choinki stoją już od kilku tygodni. Choinkową stolicą Ameryki ogłosiło się miasteczko Shelton w stanie Waszyngton. W jednym miejscu ustawiono tam i podświetlono 797 choinek. Boże Narodzenie obchodzi ponad 90% Amerykanów. Połowa z nich traktuje je jako święto religijne i uda się do kościoła. Boże Narodzenie jest jedynym dniem w roku, kiedy prawie wszystkie sklepy w Stanach Zjednoczonych są zamknięte. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jak to działa, że to działa? Do południa. Jesteśmy z Państwem do godziny 12 i mam nadzieję, że odnajdą Państwo dzisiaj w audycji jeszcze wiele takich pięknych piosenek jak ta. 2000 Miles to Chrissy Hynde, zespół Pretenders. Święta to także niestety wspomnienie smutne tego, że Grzegorz Ciechowski, wczoraj była rocznica, wspominałem o tym także w Markomanii, jutro będzie rocznica śmierci Tomka Beksińskiego. 24 grudnia. No a następnie pierwszego dnia świąt George Michael. Nie wiem, czy to już jest dobra pora na tę piosenkę, ale jest tak piękna, że bardzo proszę. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream Christmas time. Yes, I dream like you. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream come true. A propos oglądania telewizji, telewizja mogłaby powtórzyć ten sukces, ten film, który George Michael zrobił, właściwie nie dokończył jeszcze, ale fantastycznie pokazany artysta i przez pryzmat tego, co zrobił oraz przez pryzmat tego, co mówią o nim inni. George Michael, December Song, I Dreamed of Christmas. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Storm, the smallest breath will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Robson and Jerome. Piosenka zatytułowana I Believe, 19 minut po 10. Do południa. Nowe technologie rozwijają się tak szybko, że realne życie czasami za nimi nie nadąża. Często okazuje się, że potrzebne są rozwiązania prawne, żeby za pomocą na przykład sztucznej inteligencji nie krzywdzić innych osób. I chociaż sztuczna inteligencja jest nam potrzebna, to jej coraz bardziej rozwinięte formy sprawiają też kłopoty. Jakie? Sprawdziła Gabriela Darmetko. Wiadomo, że nie można wierzyć we wszystko, co przeczyta się w internecie, ale jeszcze możemy w dosyć łatwy sposób zweryfikować informację albo sprawdzić, czy strona, która ją podaje, jest wiarygodna. Niestety, w przyszłości może okazać się to bardzo trudne. Nadchodzi era deepfake'ów. Deepfake to są albo obrazki, albo wideo, albo dźwięk, który jest stworzony za pomocą jakiegoś algorytmu sztucznej inteligencji, który jest, mówiąc potocznie, oszukańczy. Leon Ciechanowski, ekspert do spraw sztucznej inteligencji z Akademii Leona Koźmińskiego. To znaczy, jest to jakiś zmodyfikowany na przykład obraz i być może niektórzy z Państwa widzieli, że już twórcy takich deepfake'ów potrafią modyfikować wszystko naraz, czyli i obraz, i dźwięk na przykład, więc po internecie na przykład krąży takie wideo Baracka Obamy, gdzie on tam przeklina, mówi różne takie kolokwialne rzeczy i bardzo trudno jest go odróżnić od prawdziwego Obamy, który w rzeczywistości by nic takiego nie zrobił. Żeby stworzyć taki deepfake, nie wystarczy umiejętność montowania filmów. Na szczęście na razie zwykły Kowalski może zrobić podróbkę w Photoshopie, która będzie dosyć jasna, że to jest podróbka. Natomiast teraz obecnie potrzeba jakichś specjalistycznych umiejętności właśnie w pracy z algorytmami sztucznej inteligencji po to, żeby móc takie deepfake'i tworzyć. Natomiast niestety w przyszłości, to jest trudno określić obecnie, jaka to będzie przyszłość, czy 5 lat, czy 10, czy może nawet za rok, będą pojawiać się takie narzędzia, które będzie mógł każdy z nas, każda z nas użyć, żeby stworzyć taki deepfake. Na razie deepfake używany jest bardziej jako rozrywka, ale w przyszłości może stanowić poważny problem. Jest nawet cała grupa Deep Cage, która tworzy deepfake'i z wizerunkiem Nicolasa Cage'a i oni mają taki zamysł, żeby do każdego filmu, który w historii powstał, do każdej postaci, do każdego aktora wstawić twarz Nicolasa Cage'a, więc wiadomo, że na razie to jest dosyć śmieszne. Natomiast znamy już takie przypadki, gdzie na przykład izraelska aktorka Gal Gadot została podrobiona w taki sposób, że jej twarz została przeklejona do gwiazdy filmu porno, więc to też jest zew przyszłości, niestety dosyć negatywny. No, ale tutaj też rozpościera się całe spektrum możliwości, czyli tworzenie deepfake'ów dziennikarskich, czyli takich tekstów, które wyglądają jak napisane przez dziennikarza ludzkiego, natomiast zawierają zupełną nieprawdę. I takie deepfake'i będą mogły być tworzone, nie wiem, milionami w ciągu minuty. I to już jest duże zagrożenie. Jeżeli tak spojrzymy w przyszłość, to do czego to może doprowadzić? Są różne idee antyutopijne, kiedy wchodzimy do internetu i nagle okazuje się, że z powodu tego, że te deepfake'i są tak dobre i tak szybko można je tworzyć, no to może nagle się okazać, że 90% materiałów w internecie jest po prostu fałszywych albo zawiera jakiś fałsz ukryty pod prawdą. No i wtedy to może doprowadzić do zupełnej dezinformacji, prawda? I teraz można się zastanawiać, w jaki sposób się bronić przed tym. Powstają już też inne algorytmy, które starają się wykrywać deepfake'i na przykład na obrazach, natomiast one nie są doskonałe, to znaczy one szukają takich oryginalnych obrazów i starają się je porównać z tym obrazem zmodyfikowanym. I wtedy na tej podstawie stawiają diagnozę, że to jest rzeczywiście deepfake. Jeśli chodzi o teksty dziennikarskie deepfake'owe, to na szczęście na razie ten algorytm wytworzony przez OpenAI Ilona Muska nie został dopuszczony, rozpowszechniony i wypuszczony do publiki, więc na razie nie można tego używać. Natomiast w przyszłości no, być może różne siły różnych rządów wytworzą takie narzędzia, które będą w stanie tworzyć te deepfake'i dziennikarskie. No i wtedy już zacznie się większy problem z identyfikacją takich fejków. Strach się bać albo koniec świata. Z Leonem Ciechanowskim rozmawiała Gabriela Darmetko. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. But love water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Cry a snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the night.

hands on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite. Carole King, Christmas Carol, bardzo, bardzo piękna płyta. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kinga napisała, spełniły się prognozy, w nocy spadł śnieg. Na razie mokry, ale i tak jest pięknie. No właśnie, śnieg w Zakopanem. Za 16 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Sebastian Stankiewicz. Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć. Czekamy na oficjalną kinową premierę filmu Pantę Marcina Krzysztofowicza. Kiedy ona? 25 grudnia. Wielkie produkcje wchodzą zwykle w święta, a to jest właściwie skromny, czarno-biały polski film. Coraz więcej ludzi chodzi do kina w święta. Jest ten taki czas, gdzie można się wybrać do kina i wydaje nam się, że to będzie bardzo dobra też data dla naszego filmu. No mam nadzieję, czyli żeby był taki wyrazisty polski akcent. Tak. Czarno-biały film, lata 50. Opresyjny system, ale piękna historia i piękne postaci. Warto. Kim jest w największym skrócie tytułowy Pantę? Bo nie tego zagrałeś. Pantę, czyli Paweł Wilczak, jest pisarzem, nonkonformistą, który pracuje nad swoją powieścią nową. W tym filmie widzimy całą głowę pana Tę, można powiedzieć, i jego wyobraźnię, która cały czas ma wykwity, które widzimy na ekranie. No i oczywiście walczy z systemem socjalistycznym, stara się jakoś w tym systemie egzystować i można powiedzieć, to jest taka historia też o artystach, o biednych artystach, którzy zawsze muszą sobie jakoś radzić, a niekoniecznie chcą, że tak powiem, spółkować z władzą. No to teraz powiedzmy, kogo ty zagrałeś, bo to jest istotna dla pana tę postać, właściwie taki troszkę punkt odniesienia. Tak, chwilak, aspirujący pisarz. I sąsiad. Sąsiad w domu literatów przyjeżdża z małego miasta, by zawalczyć o swoje marzenia. pana T postrzega jako takiego mentora, zaprzyjaźnia się z nim i chce podpatrzeć pana T, ale jak wiadomo, nie, talentu nie da się kupić. Tak, tak, ale też nie tylko on chciałby podpatrywać pana T. Nie tylko on, są jeszcze inni, jest władza, która by chciała go podpatrywać, a Filak staje się, można powiedzieć, takim uchem władzy. Więcej nie zdradzamy, bo to jest oczywiście pewna związana z tym intryga, no i też pewna przemiana, którą ten bohater przechodzi. Bardzo ładna, troszeczkę nietypowa, patrząc na wiele twoich poprzednich postaci, nowa rola, no i doceniona przez jurorów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo to najlepsza tegoroczna drugoplanowa rola. Męska. Bardzo się cieszę z tej nagrody oczywiście, a tak naprawdę to cieszę się, że Marcin zobaczył... Marcin Krzyształowicz, tak, reżyser filmu, zobaczył coś więcej we mnie, że zagrałem troszeczkę na innych nutach niż dotąd, trochę inaczej mnie nastroił jak instrument. No i podobnie jak Pawła Wilczaka odmienił fizycznie również. Więc wydaje mi się, że też wartością tego filmu jest to, że Paweł Wilczak wraca po jakimś czasie do kina z świetną rolą, a Sebastian Stankiewicz gra zupełnie coś innego niż dotąd. Pokazuje kompletnie nową twarz w polskim kinie. Mimo wielu, wielu wcześniejszych filmach, też przypomnijmy przecież w kinie niezależnym, bo od tego zaczynałeś i w tym kinie ofowym dosyć długo istniałeś bardzo mocno. Ważne jest to, żeby reżyserzy, tak jak Marcin Krzyształowicz, otworzyli głowę nie tylko na mnie, ale też na innych aktorów i zobaczyli, że można obsadzić kogoś nie po warunkach, albo patrząc na to, co robi, dostrzec w nim jakąś zupełnie inną nutę, na której potem można dłużej zagrać. No do tego też ci życzę i zapraszamy na premierę filmu Pan T Marcina Krzyształowicza. 25 grudnia, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Sebastian Stankiewicz. Dziękuję za spotkanie. Dzięki. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za 12 minut 11. I wciąż im czegoś brak. Pragniesz krzyczeć głośno tak, aby cały świat słyszał twe życzenia. Miłości życzę na te święta, tak byś rozdawać ją mógł. Dotknęła wielu serc. A gdyby świat zatrzymał na tę chwilę, przypomnieć wszystkim, że ten najcenniejszy dar każdy w sobie ma gdzieś ukryty. Nikt nie może czuć się dziś samotny, bo wszystkich łączy nas taka sama wielka potrzeba serca. Wszyscy chcemy kochać. Miłości życzę na te święta, tak byś rozdawać ją mógł. Because